las horas de esfuerzo merece la pena luchar. Cada mañana temprano me calzo pensando el modo de llegar a más. Días ingratos, lesiones o trabas no pueden mi empuje agotar. Aquest és l'himne de l'entitat que volem conèixer avui, Club Atlètic Come KM. No totes les entitats de casa nostra tenen un himne, eh? I doncs, en aquest cas l'hem pogut escoltar. Ens acompanya avui el seu president, el Pedro López. Pedro, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Què tal, com estem? Bé, molt bé. Bé, avui ens posa sobre la taula Come KM. Amb aquest, jo vull començar per l'himne, eh? Perquè realment doncs, no sempre tenim l'oportunitat, com deia, d'escoltar-ho. Per què un himne? D'on sorgeix? Qui el crea? És a dir... Bueno, com el Come KM és un club molt gran de gent. I hi ha gent, doncs, és molt artista, li agrada molt la música i, bueno, hi ha guitarristes, com es veu a la cançó, sí. Tenim una bona veu, com és l'Anna. També és, diguéssim, integrant de... Sí, tots, a més tots aquí... Tots sou del grup, eh? Tots som el grup. I, bueno, allò d'un sopar de l'entitat, un va dir, per què no fem un himne? I entre ells es van ajuntar i aquí va sortir aquesta cançó. Un himne que no sé si us el poseu abans de cada competició, per exemple, per motivar-vos o... De vegades sí, sí? Fem la conya. Més que posar-lo, de vegades el cantem entre nosaltres o fem les conyes, aquests estribillos que sonen... Sí, això que estem escoltant ara? Sí. Sou vosaltres, eh? Som nosaltres. Això és el típic de totes les curses. Com ho veu gravar? En algun estudi o a casa? Bueno, ja et dic, hi ha un membre de l'equip que li encanta la música i té el seu multipista, té tot un sistema i allà a casa, molt tradicional, perquè som així, som tradicionals, som humils, però, però molta il·lusió. És l'himne del Come KM, una entitat dedicada al món de l'esport, en concret a l'atletisme i en concret a carreres de més de 5 quilòmetres, m'explicaves? Sí, és un club d'atletisme de fons en el que no toquem la pista gairebé només per entrenar. Totes les curses que fem són curses de distàncies més llargues de 5 quilòmetres. I el que fem és, doncs, fem crossos, curses de muntanyes, mitges maratons, maratons... O sigui, una mica tot l'espectre, tot el que no sigui atletisme de pista, de velocitat. Parlàvem de l'himne, ara et pregunto sobre el nom. Per què Come KM? Tot i que el puc deduir, eh? Com la roda de molins era la base del nostre... El logo, diguéssim. Sí, el logotip. Vam pensar que una bona idea era fer com un Come Cocos. No? El mític personatge de videojocs, i fer-lo que es menjava els quilòmetres. I d'aquí vam acabar donant la forma i es diu Come KM perquè es menja els quilòmetres com fem els corredors a les curses. I així ho lliguem amb l'escut de Molins, també. Tant el logotip com l'himne el podeu veure i el podeu escoltar al vostre web, també, que teniu, comekm.blogspot.com, eh? Sí. Que és la web dedicada, doncs, a les vostres activitats i on us feu una micada de ressò, també, de vosaltres a la web, no? Com sorgiu? És a dir, com us formeu? Sou de recent formació, d'altra banda, no? Sí, bueno, l'activitat realment fa temps que hi és. És a dir, el blog, si es mira, la primera entrada em sembla que és del 2006. Érem uns quants corredors que pertanyíem a l'antiga AM, que en un moment determinat, doncs, vam decidir que no anàvem de la mà de l'AM, per dir-ho així, i que necessitàvem fer alguna mica diferent. Però no sabíem ben bé ni com ni si ho faríem realment. Llavors vam decidir ajuntar-nos nosaltres i començar a anar a curses una mica com això, independents, sense formar part de cap col·lectiu. Però vam crear aquest blog. I en el blog, de mica en mica, anàvem veient que la gent hi entrava i que hi havia comentaris i que sorgia gent que volia integrar i formar part de la idea. Sí. I vam dir, pues, hem de fer un col·lectiu, això... Una entitat, diguéssim. Li hem de donar una forma. I d'aquí, doncs, del 2006 fins avui, doncs hem anat pensant com ho volíem fer, eh? I no és que hem estat tots els dies pensant-ho, no? Sí. Però amb el temps suficient com per fer una idea més del que volíem. I finalment us heu constituït com a associació, diguéssim, eh? Sí, el 2008 ja vam començar tot el tràmit de burocràtic, per dir-ho així, i el 2009 ja ens vam constituir formalment a tots els nivells, federatiu i generalitat. Tràmit burocràtic que no sé si porta molts mal de caps o si és gaire fàcil de fer. Suposo que no, no? Bueno, és això dels estatuts i totes les lleis de qualsevol entitat. Som un col·lectiu estable ara mateix? Sí, de moment sembla que sí. Tenim un nucli bastant fort de gent que s'implica en les activitats que proposem i de moment doncs, el grup va creixent, però tenim allò de dir quan volem fer alguna cosa sempre hi ha doncs, el nucli aquest de persones que respon i que forma part del que es vol fer. Més o menys de quants estaríem parlant? El club sencer no arriba a les 50 persones, però està al voltant de les 50, i el nucli dur, doncs, al voltant de les 20, no arribem a les 20, també comptant que hi ha gent que no corre, però li agrada anar a veure les curses i forma part del club. Uh-huh. I de totes les franges d'edat? És sí, a dir, teniu sí, sí. Nanos, teniu canalla, per exemple? Tenim canalla. Els sí? fills dels corredors també formen part del club. Feu pedrera, diguéssim. Sí, molt i bé. Tenim corredors també de més de 50 i més de 60 anys. Tenim tres corredors de més de 55 anys. I que participen en curses, diguéssim? Sí, sí. En competicions, de forma regular? Sí, de més, són dels més actius són els més grans. O sigui, sí? És algo... també són els que més copes guanyen i perquè formen part de categories també amb menys participants, però bueno, també són molt bons i s'engresquen molt. Els nanos suposo que encara no competeixen, o sí? O només us acompanyen en els entrenaments, diguéssim? Els nanos més bé entrenen poc, perquè això depèn més del pare que es faci càrrec, perquè nosaltres encara no tenim força com per entrenar els nens. De fet, només entrenem a gent ja amb una certa edat. Uh-huh. Però, clar, els pares sempre porten els nens. Llavors, hi ha curses que, en el que és possible córrer amb nens, llavors sí que corren i formen part també de la cursa. Però, normalment, la majoria de les curses no tenen una categoria infantil. Clar. Va pensar que hi ha nens de 3, 4 i 5 clar, anys clar. Que no... No, i a més, dèiem abans, és atletisme de fons, diguéssim, eh? Per clar. Tant, són curses on s'ha d'estar mínimament preparat, exacte. No? I perquè ara mateix on entreneu? Teniu instal·lacions? És a dir, teniu una seu estable o entreneu per lliure, diguéssim? Tenim la sort primer de tenir Collserola al costat. Aquesta és una gran sort que tenim sí. tots, eh? Sí, això és cert. Que, bueno, és... En qualsevol moment et pots escapar. Sí, exacte. Per nosaltres és el punt realment on tots els entrenos acaben allà. A més, tenim el nostre guia francès, que es coneix tot a la muntanya, és un dels veterans de l'equip i ens ensenya constantment camins per tota la zona de Collserola, de la Rierada i aquesta zona. I allò seria doncs, la part on fem els entrenos de rodatge, els entrenos més de col·lectiu, de dir, d'anem a fer una rodada sense matxacar-nos a tope. I quan volem fer alguna cosa més específic, de dir, un entreno ja d'atletisme de qualitat, no? de fer sèries, fer fàrlecs, no? Llavors anem a les pistes de Sant Feliu. Tenim un conveni amb l'Ajuntament i gràcies a això podem entrenar unes pistes que a més ens serveixen per tenir un lloc on quedar de fàcil accés, ja que no tothom del club és de Molins de Rei. Mm. Sou, diguéssim, de diversos municipis de la comarca, diguéssim, eh? Sí, tenim gent del Prat, de Viladecans, de Sant Feliu i la majoria de Molins. El nucli dur, diguéssim, que és de la sí. vila, eh? Ara parlaves doncs, d'aquest conveni que teniu amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat per utilitzar les pistes, no? Bueno, és un conveni entre l'Ajuntament de Molins i el de Sant Feliu. I el de Sant Feliu. Mm-hmm. I ara suposo que estareu al cas d'aquesta recollida de signatures que han començat els vostres companys de l'AEM, que han recuperat la secció d'atletisme per demanar sí. instal·lacions adequades a aquesta pràctica sí. esportiva. Suposo que hi doneu suport i, malauradament, sí, hi ha bueno. aquesta problemàtica al municipi, no? Sí, el que passa que, clar, nosaltres encara... Doncs, donem suport perquè tot el que siguin instal·lacions no. per tot és el millor. El que passa que ells també tenen uns entrenos més específics. Ells requereixen més la pista, per exemple, que nosaltres. Per nosaltres, al ser atletisme de fons, encara ens podem anar al riu, podem fer per Collserola. Ens un suport i és qualitat i, a més, ens serveix per tenir un punt de trobada. Però bueno, no ens aniria malament tampoc tenir més instal·lacions. No, perquè podríeu, diguéssim, a l'hora doncs, de fer entrenaments específics, utilitzar aquestes pistes aquí, exacte. No? I no haver de, i no haver de fer desplaçament. Fins a Sant Feliu de Llobregat, no? Comentaves aquest personatge, el guia francès, sí. que us descobreix doncs, rutes per Collserola, per aquí al costat. Teniu algun membre que despunti, que diguis, ostres, aquest, compta amb aquest, o és més que res, doncs, de cara... Bueno, Francesc realment despunta perquè és veterà i és el que més copes guanya sempre. O sigui, de la seva categoria és un fora de sèrie. Però no tenim cap corredor que, diguem, sigui competitiu realment. Mm-hmm. Som allò per anar a curses de poble, que són més petites, llavors sí que podem tenir resultats mitjanament bons. Sí. però no tenim com per competir a curses realment més serioses. Mm-hmm. Estem parlant que de l'equip, els que correm federats i anem a crossos, on realment es veu el nivell esportiu del club, rarament podem quedar dels primers. O sigui, quedem més pel mig o... No quedem tampoc dels últims, perquè entrenem molt, però no tenim encara... Uh-huh. Això ho suposo amb el temps i... De moment encara ens falta aquell punt de qualitat en aquest sentit. Comentaves abans, quan et preguntava sobre els orígens, el tema de l'AEM, de l'Associació Esportiva Molins, ara el comentaven també de certa manera per aquesta recollida de signatures que estan fent. Teniu alguna mena de relació amb ells? No, la veritat és que ara no. Vam tenir en el seu moment, però també el lligam que teníem amb ells, que era el nostre entrenador, que era de l'AEM i a més, també va deixar el club i llavors no hem mantingut el contacte. Uh-huh. A l'última edició de la nit dels premis, em sembla que vosaltres vau premiar algú, em sembla, eh? A Francesc, justament, eh? Sí, perquè vam considerar que... A veure, ens hem constituït fa molt poc. Sí. I també no sabíem molt bé si podíem participar o... Però Francesc és una persona que porta molts anys a Molins fent curses i no només ens ha ensenyat a nosaltres, sinó que ha ensenyat a molts altres corredors. I és una figura, Molins. O sigui, realment, tothom que corre coneix a Francesc i crec que si hi ha un tipus de premi que se li pot donar a algú que corri fons a Molins de Rei, era el candidat ideal. És un reconeixement que li sí. feu, diguéssim, no? Perquè sí. ell és, en certa manera, com un mestre, potser? Sí, és un mestre. Realment... Per exemple, aquest any han preparat la marató i ell ha estat el que ha ensenyat a córrer una marató als integrants de l'equip. I ens ensenya moltes altres coses, perquè porta, no sé si són 30 anys fent aquest esport, i són molts anys. Molta experiència acumulada, eh? Moltíssim. Acabo ja, Pedro, doncs, com sempre acabo totes les entrevistes, convidant als convidats, en aquest cas, valgui la redundància, a que doncs, la gent que ens estigui escoltant i que vulgui doncs, també donar-vos suport o adherir-se i acompanyar-vos i formar-se doncs, en aquest món de l'atletisme de fons, què és el que ha de fer, on s'ha d'adreçar, en fi, què és el que ha de fer? La via més fàcil és accedir pel blog. Sí, al comekm.blogspot.com, recordem. Exacte. Aquí hi ha molta activitat, tenim un foro i és el punt de trobada. A més, hi ha els contactes, com accedir a les diferents persones del club, i és la via ràpida. Llavors l'altra, sempre quedem els dimecres, sempre sortim dimecres i dijous, i som bastant regulars. És a dir, si algú ens vol trobar algun dia, encara que sigui per casualitat, els dimecres a les 7:30, al voltant de les 7:30, sempre anem per la Rierada, i els diumenges, pràcticament a les 9 del matí, estem pel mateix puesto. Llavors, aquesta seria una mica més complicada perquè hem de coincidir. Sí. Però suposo que això seria més per al vergonyós, que no volgués mm-hmm. entrar al blog. Però la via més còmoda per tots i de més seria pel blog. També teniu una adreça de correu electrònic. Sí. Que és comekm@googlemail.com. Sí, exacte. És correcte, eh? comekm@googlemail.com. A través d'aquí també doncs, sí. poden enviar un correu. Sí, està al blog també i podrien, no hi ha cap problema, també molt la revisem. Ara mateix esteu competint, esteu participant de curses o ara a l'estiu doncs, hi ha la davallada en el calendari? Sí, hem fet un peron. Sí. Com són molts, sempre hi ha algú que encara manté algunes curses, però ja preparant una mica els objectius de la temporada que ve. Molt bé. Doncs avui ens ha agradat poder conèixer el Club Atlètic Comekm amb el seu president, amb el Pedro López. Pedro, gràcies. Moltes gràcies. I endavant, amb aquesta nova entitat a casa nostra dedicada a aquest atletisme més de fons. Gràcies. Gràcies. Adéu. Cabeza inspirada.